Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 19 Mart 2021 bir Cuma günü saat 13'te yine 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve önemli, saygın, bilgili, toplum tarafından son günlerde, son aylarda çok sevilen ve çok dikkatle izlenen bir konuğumuz var ve konuğumuz her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtıyor. Evet, konuğumuzun hemen ismini söyleyelim. Sosyal medyada şu anda bekliyor. Farkındayız reaksiyonunda. Profesör Doktor Esin Şenol bizimle olacak program boyunca. Hep böyle halk sağlıkçılardan bahsediyoruz. Programımıza halk sağlıkçıları da davet ediyoruz. Esin Şenol medyadaki pandemiyi anlatışıyla aslında bir şekilde halkın enfeksiyon hastalıkları uzmanı gibi göründü. Çünkü gündelik dille ifade edebildi kendisini. Bundan dolayı da her kesimden, her meslekten, her branştan kişi eminim şimdi bizi can kulağıyla dinliyordur diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Bize bu yoğun programımızda vakit ayırdınız, katıldınız. Tekrardan hoş geldin diyelim size. Hoş bulduk. Sizinle olmak çok keyif gerçekten ve bu nazik tanıtımlarınız için çok teşekkürler. Sevgili Selim Hoca, benim çok uzun yıllardır zaten beraber çalıştığım ve birlikte çok sayıda oturum yaptığımız arkadaşım aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Esin, sağ ol. Ayşegül, ilk soruyu sana bırakayım mı? Hocam siz de başlayabilirsiniz, ben de başlayabilirim. Sorumuz çok çünkü bugün. Peki o zaman ben bir genel bir soruyla başlayayım. Tamam. Esin Hocam, acaba bize Ankara temelinde ama Türkiye'den bahsederek neredeyiz bu aşamada? Mart'ın işte olmuş 3. haftası. Türkiye nerede bu pandemi konusunda? Dünyada olup bitenleri biliyoruz ama Türkiye'nin gerçeği biraz farklı galiba. Biraz bize Türkiye'de gelinen noktayı anlatır mısınız? Şimdi şöyle, aslında çok zor bir kış geçireceğimizi öngörüyordum. Çünkü zor bir sonbahar geçirmiştik zaten. Vaka sayılarının çok tırmandığı, vaka hasta tartışmaları yapılırken bir günde önümüze ağır bir yük olarak, yani biz çok yüklü bir kamyonla frenleri boşalmış bir şekilde yokuş aşağı gidiyorduk. Onun farkındaydım. Ama kışı bu kadar kötü geçirdikten sonra baharın birazcık daha netleşeceğini umuyorduk. Çünkü önümüzde iki tane çok önemli gelişme olmuştu. Bir tanesi, biz 12 ay boyunca istesek de istemesek de, bırakın bilim insanlarını, bırakın salgını yönetenleri, salgınla baş başa kalmış bireyler dahil bu hastalığın, bu virüsün hava yoluyla yayıldığını ve asemptomatik kişilerden de yayılabildiğini, iki tane temel dinamiğini öğrenmiştik aslında bulaşmanın. Ki bu bizim için şöyle bir şey. Biz ortalıkta salgın olmasına rağmen hayatın bazı alanlarına bu bilgiyi cebimize koyup çıkabiliriz. Çok mükemmel olmasa da elimizde de bazı koruyucu önlemler var. Çok mükemmel olmasa da lafını, aslında bütün pandemi boyunca mükemmel arayışından vazgeçmemiz gerektiğini, bu pandeminin bir mucize olarak yok olmayacağını, varlığını kabul ederek elde avuçta ne varsa bilgiler dahilinde onunla bazı hareketler yapılabileceğini hep düşünüyorduk. Ama şöyle oldu, şimdi en ummadığımız bir biçimde kısıtlamalar gerçekten çok yöntemsel olmayan bir şekilde seçildi. Ve aslında ben buna politik tercihler diyorum. Artık ekonomik tercihler demek de çok mümkün değil. Çünkü ekonomik tercihler olsaydı bugün geldiğimiz noktada olmazdık. Dolayısıyla bazı politik tercihlerle esnaf 60 yaş üstü, 20 yaş altı mağdur olarak seçildi göz kırpmadan ve aylarca süren kısıtlamalara tabi tutuldular. Ve bir işe yaramadı. Yani yaramayacağını biliyorduk. Sadece hastanedeki yüke bir katkı oldu gerçek anlamda. Çünkü siz sosyal hareketliliği azaltırsanız, mesela New York örneğinde olduğu gibi, bireylerin uyumu bile hastane yükünü azaltabiliyor. Çünkü hastane yükü birazcık daha geç gelen ve geç ölçülen, ölçüldüğünde de başımızın iyice dertte olduğunu gösteren, aslında bir pandemi için hiç kullanılmayacak bir ölçü. Dolayısıyla tam bunlara bir ekleme olabilir mi? İşler iyi gitmiyor derken tam anlamıyla açıldık ve saçıldık, öyle diyeyim. Sokaklara baktığınız zaman böyle bir fantastik film karesi gibi, bir animasyon film karesi gibi, Allah Allah falan, ben acaba paralel evrenden mi bakıyorum olaylara dediğim görüntüler var. Ve maalesef artık bu bireyleri suçlamak ya da bu bireylerden bir şey beklemek aşamasının geçtiğini düşünüyorum. Ve hem kendim için hem o sokakta olup bitenler için de üzgünüm. Kötü bir bahar başlangıcı yaptık. Ben umardım ki aşı süreci de birazcık daha hızlı ve stratejik gidebilsin. Çünkü Türkiye'nin erişimi var. İki tane faz 3 çalışması almış bir ülkeyiz. Her iki faz 3 çalışmasını da verimli bir hale getiririz. Hem üretim süreçleri olarak, hem bu aşıların Türkiye'de var olması anlamında çok da güzel stratejiler yaparız. Bir %20-30 aşılamaya biz Mayıs sonuna kadar erişebilirsek diyordum. Ama hem aşılamada çok yavaşız, hem tamamen açılmış vaziyetteyiz. Ve şunu görüyorum artık, hareket alanı çok dar Türkiye'nin. Ve yeni bir hareket yapmayacağını, aksi takdirde bir sosyal patlama korkusu olduğunu yönetenlerde de görüyorum. Dolayısıyla kötü bir bahar bizi bekliyor ve üçüncü dalganın zirvesine doğru gidiyoruz. Ankara'da filyasyon rakamları bizim için önemlidir. Sevgili Ayşegül de bilir, o TTB aile hekimliği kolu ve halk sağlığı kolu çok iyi veriler sağlar. Çok sahaya hakimdir, güzel toplar. Filyasyon rakamları Ankara'da son bir haftada %100 arttı. İnsanlar filyasyona girmek istemiyor bu arada. Bunu da söyleyeyim, buna rağmen bu oluyor. Çünkü biz artık pandeminin farklı bir evresindeyiz. 3 ay önceki belirleyicileri kullanarak ölçmek çok da doğru değil. Ama ölçebildiğimiz şeyler vahim bir durum içinde olduğumuzu gösteriyor. Yani bu dediklerin tabii çok ürkütücü, çok ama çok gerçekçi bir takım yorumlar, bir takım bilgiler. Baktığım zaman örneğin filyasyon rakamlarının %100 artması Ankara'da, bu çok önemli bir durum. Ama Ayşegül'de bir takım haberler var. Örneğin ambulans bulmada zorluk çekiliyor dedi. Değil mi Ayşegül? Sen ondan biraz bahsedebilirsin. Ben de bugün... Yani transfer... Evet. Ambulans değil aslında, acil durumda da transferde mesela çok hani kişisel bilgi olduğu için bu hani genele yaygın konuşabilir miyim bunu bilmiyorum ama Esin Hoca'nın anlattıklarından benim aklıma bir şey geldi. Acaba bu bahar ayında karşılaştığımız durum bir sürpriz mi diye düşündüm. Sanki değildi gibi geliyor bana. Bu halk sağlığında bir gri gergedan riski vardır. Aslında hep durur o orada ama siz unutursunuz. Çünkü kış aylarında biz hani daha iyi gidiyor, baharı çok iyi karşılayacağız, rakamlarımız düşüyor diye düşünürken Avrupa'nın stratejisi, Selim Hocam siz iyi bilirsiniz, biraz daha farklıydı. Onlar kapanmanın yollarını arıyorlardı, ekonomik çıkışları arıyorlardı. Biz iyi gidiyor, açılmanın stratejisine gidiyorduk. Acaba bu... bir doğru olmayan hesap mıydı? Çünkü hani şu anda geldiğimiz yer sanıyorum Avrupalı bir akademisyen için çok sürpriz değil. Ama sanki bize bir sürprizmiş gibi geliyor. Çünkü biz hani başka düşündük, başka oldu. O konuda programda da sık konuşuyorduk. Ya Avrupa bambaşka bir yolda, biz açılmayı düşünüyoruz. Çok iyi bir yol mu bulduk acaba, yöntem mi bulduk önlemler açısından diye hep konuştuk. Şimdi benim buna bir yorum yapmam gerekirse şunu söyleyebilirim. Avrupa şu anda her ne kadar Türkiye'den şunu söylemenin dayanılmaz hafifliği meslektaşlarımı rahatlıyorsa da Avrupa aşılamada facia, çok kötü falan diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Neden katılmadığımı söyleyeyim. Bürokrasi çok ağır işliyor. Bu son aşı örneğinde de gördük. Her şeyi çok didik didik edip düğmeye basıp durduruyorlar. Bu çok hantal yanı gerçekten. Ama takvim belli ve içeriye alabilecekleri tedarik miktarı, büyük aksilikler olmazsa belli. Hiç değilse belli bir takvim var ve ben bir ay sonra falan bu sürecin çok hızlanacağını ve aynı Amerika gibi, aynı İngiltere gibi çok kısa sürelerde istenilen nüfusa erişebileceklerini düşünüyorum. Kapatarak, bu anlamda kapatarak buna bir takviyede bulunuyorlar. Yani öngörebildikleri bu aşı destek sürecine çok güzel bir takviye yapıyorlar. Çünkü Selim de bilir bunu. Biz bulaşma hızını azalttığımız zaman aşılamamız gereken kritik eşiği düşürüyoruz aslında. Çok akıllıca bir şey yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Ben bulaşma katsayısını 1'in altına düşürdüğümde ben %30 nüfusu aşılasam çok büyük bir katkı sağlayacak bana. Geçenlerde bir yere böyle bir röportaj verdim. Eleştiri yağdı. Yani kadın bu ülkede yaşamıyor mu falan diyorlar ama ben aslında çok formülü çok açık verdim. Biz 60 milyon kişiyi aşılama yoluna girdiğimizde yapacağımız bir kapatmayla 60 milyon kişinin aşısının bulunması niye çok sorun olsun ve niye insanlar bunu ummuyorlar bir mucize umdukları kadar? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bırakın 60 milyonu 20 milyon aşılama bile bir kapatmayla desteklendiğinde çok şey ifade eder. Ama siz bulaşma hızı bu hızda iken o zaman hakikaten 120 milyonu yapmak zorundasınız. Ve bunu yapabilme kapasiteniz de şu. Günde 1 milyon aşılasanız 120 gün eder bu. Üstüne de bir 14 gün daha koyun bunu. Yani günler eder, bu 4 ay eder. Bunda haklılar ama strateji doğru kurulmaya çalışılıyor Avrupa'da. Bulaşma hızını azaltarak, çünkü en azından şu öğrenildi ki salgın kötü giderken ekonomi iyi gidemiyor. Bu bir. Hastaneler tıkandığı zaman sağlık sistemi öyle bir düğüm oluyor ki yani üzerlerine çöküyor bu iki. Ve baştan yapılan hataları şu anda yapabilmek lüksümüz yok. Çünkü elimizde mucize bir çıkış var aşı. O mucize çıkışa bir adım kalmışken insanların ölmesi de çok büyük bir insan telafiatı. Yani kasıtlı insan telafiatı olur bu. Onun için şu anda salgına boş vermek hiç affedilebilecek bir şey gibi gelmiyor bana. Şu an şu anda 4 milyon 830 bin iki dozunu bitiren aşılamasını tamamlayan var. Aslında burada da halk sağlığı stratejileri konuşuluyor. Biz hastane ve aile hekimliği temelli aşılama yaptık. Halbuki farklı ülkelerde toplu aşılamalara rastladık, çadır tipi aşılamalara rastladık. Bunlar acaba uygulanabilir miydi? Bir soru. Çünkü geniş aşılamaya çok ihtiyacımız var. Çünkü virüs de sanki bir bilgisayar oyunu oynuyor gibiyiz. Sürekli level atlıyor virüs. Hemen level atlıyor derken varyantlara girelim mi? Tabii. Aslında varyantlar tabii ki Selim'in olduğu yerde konuşmak çok kolay olmayacak. Türkiye'nin en iyi virologudur kendisi. Bence virologlarından biridir diyelim. Ama ben dilimin döndüğünce evet yani bir satranç oyuncusu diyorum bu virüs için. Biz tavla oynamaya çalışıyoruz ama o bir satranç Evet. Çok çok doğru bir tanımlama ya. Çok güzel bir tanımlama. Evet, varyantlar oyuncusu. konusunda bilmiyorum Ankara'da halk sağlığı merkezinde falan varyant araştırmaları ne hızda ve ne düzeyde ilerliyor. Ben dün İstanbul Tıp Fakültesi'ndeydim ve oradaki viroloji laboratuvarında bir süre yaptık ama açıkçası doğru dürüst sonuç elde edemediğimiz için durdurduk dediler varyant araştırmasını. Ankara'da durum nasıl? Çünkü resmi açıklamalara baktığın zaman her şey dört dörtlük ilerliyor diyorlar. Aslında şöyle söyleyelim, şimdi Ankara'da benim merkezimde biz halk sağlığı laboratuvarına gönderiyoruz. Neyi gönderiyoruz? Belli bir cycle'ın altında ölçtüğümüz, yani bizim bu virüs yükünü yüksek olarak öngördüğümüz değerde PCR'ını pozitif bulduğumuz örnekleri gönderiyoruz ve 48-72 saat sonra sonuç alıyoruz. Güney Afrika varyantı var, Brezilya varyantı var benim merkezimde. Ve B117 çok ağırlıklı olarak var. Ama yeni bir varyant varsa sen de çok iyi bilirsin ki Evet. sen bunu tespit edebilme şansımız bu yöntemle yok. Ancak şöyle anlayabiliriz belki. Çok düşündüren belirti ve bulguları olup PCR'ı negatif olan vakalarımız var. Ama bunlar sen de çok iyi biliyorsun ki başka solunum yolu virüsleri de şu anda hiçbir yere kaybolmadılar. Tek tük de olsa onları da görüyoruz ve onları da çok doğru düzgün ölçmediğimiz için onlardan birisi mi acaba yoksa başka Türkiye'ye özgü bir varyantımız oldu mu onu da bilmekte güçlük çekiyoruz. Ama bizim şu anda muhtaç olduğumuz şey bizde uygulanmış olan aşının bu varyantlarla etkisini ve daha önce enfeksiyon geçirmiş olanların bu varyantlara cevabını anlayabilecek başka çalışmalar içinde olmamız. Çünkü aslında copy paste de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela CDC'nin yeni önerisini aldık, koyduk aşılı kişiler dedik. temaslıysa da karantinada kalmasın. Evet. Ama bizim bu ölçümümüz yok ama bu çok tehlikeli bir şey olur. Benim sahadaki gözlemlerim de bunun uygun olmadığı, çünkü antikoru olmasına rağmen varyantla enfekte olan vakalar olduğu yönünde. Aslında biz hep bir gün mucize bir pandemi bitişi bekliyor gibiyiz hep birlikte. Bilim olarak da demin Ayşegül'ün sorduğu soruya cevap da bu. Gerçeği kabul etmediğiniz zaman, gerçekle yüzleşmediğiniz zaman, ki pandemilerde bu çok önemli bir aslında salgın yönetim biçimidir. Gerçeği kabul etmek ve paylaşmak. Bunu yapmadığınız zaman hep böyle bir yumak haline geliyor. Halının altına ittirdiğimiz, sonra işte halı da gitti, altındaki yumakmış falan dediğimiz tuhaf bir şaşkınlık yaratan gerçekten değişik bir bakışımız var. Onu kabul ediyorum. Evet, bu varyantlar tabii hem reenfeksiyonlar açısından önemli, hem aşının etkisiz kalması, aşıdan korumamaları açısından, yani onlara karşı aşının etkisiz kalması açısından önemli. Hem de tanıda da sorun yaratıyor. Yani bir ciddi bir varyantı siz klasik PCR'la saptayamayabiliyorsunuz, ona uygun primer'la. Yani çoklu bir sorun yaratabiliyor. Tabii virüs aslında sürpriz yapıyor dedin, çok güzel tanımlamalar yaptın ve devam ediyor. İki gün önce Fransa'nın Bretagne bölgesinde yeni bir varyant çıktı. Vietnam'da bir varyant çıktı. Bunun sonu gelmeyecek. Ama hala bu ortaya çıkan varyantlar bana kalırsa çok inanılmaz korkunç sonuçlara yol açmasa bile, bunların hepsi o korkunç sonuçlara yol açabilecek bir varyantın adı ayak izleri gibi geliyor. Evet. O olursa kötü olur. Böyle bulaştırmaya devam edersek, evet. Böyle bulaştırmaya devam edersek, dün alıntı bir sözü çok kullanıyorum bu arada. Alıntı, birkaç yabancı basını çok izliyorum çünkü orada da bilim insanlarını basın çok güzel bir dile çeviriyor. Bilim insanları her zaman çok edebi olmazlar ama orada basın çok işe yarıyor bu anlamda. Diyor ki hani mutasyonlar virüs olmanın kaçınılmaz sonucudur. Yani ama siz o mutasyonlu virüslerin yaşamasına izin verecek olan şey sizin serbest bırakmanız bu bulaşmayı. Dolayısıyla ben de Haziran başında demiştim ki biz sınır ötesi geçişleri bu kadar serbest bırakarak aslında dünyaya da olumsuz bir katkı veren ülkelerden biriyiz. Nitekim çok hoş bir yayın çıktı. İngiltere'ye B117 yaz turizmi sonucunda gelmiş sayısız defa. Nereden gelmiş? Yunanistan'dan, Hırvatistan'dan ve İspanya'dan gelmiş. Yani şimdi İngiltere bu salgını iyi yönetiyor diyebilecek miyiz? Yani varyant meselesini aslında epidemiyoloji biliminin diline çevirmemiz lazım bizi. Bireyleri korkutmaktan çok bize neler olup bittiğini, geçtiğimiz bütün yerleri, ayak izlerini gösteriyor aslında. Ne yaptık da bu oldu, bunu gösteriyor aslında. Yani ben ona hatta şöyle dedim, yaz virüsü bu. Yani turizm virüsü bu, B117. Ve dünyanın başına dert olduğu üçüncü dalga da büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. İkisi birbirine tabii ki. Yani çoğalma varyantı, varyant çoğalmayı tam anlamıyla bir etkileşim haline geçiyor. Varyantı iyi kontrol edebilen ülkeler var mı? Var tabii ki. Danimarka var, Avusturya var. Avustralya hemen kontrol ettiler. Varyant kontrol edilemez bir şey değil. Ama etmediğiniz zaman başınıza çok iş çıkaracak bir şey. Bu da epidemioloji anlamında çok önemli ve senin de söylediğin gibi şu anda beni en korkutan varyantın varyantları oluşmaya başladı ki bu rekombinasyon manasına gelir mi Selim? Bilemiyorum, sen bunu tabii, biraz daha iyi çeviriyorsun. Tabii gelir ve o zaman gerçekten şimdiden öngöremediğimiz bir takım olumsuzluklar ortaya çıkabilir hem ülkemizde hem bütün küresel boyutta tüm dünya ülkelerinde. Ayşegül, ne var aklında? Benim var bir iki sorum ama önce senden başlayalım. Hadi devam et. Ben tekrar şu rehbere dönmek istiyorum. 15 evet. Mart rehberine. Beklediğimiz bir rehberdi aslında. O rehber geldi. Tam da Esin Hoca'nın vurguladığı yeri düşünüyordum ben. Aşılı kişiler karantinaya alınmasına gerek yok cümlesine. Bu varyantın daha da suşa hakim olmasına neden olmaz mı? Çünkü aksine ben olsam aşılı ve enfekte olmuş kişiyi kapatırım ki onda oluşmuş herhangi bir varyant, belki tanımlayamadığım bir varyant da oluşmuş olabilir, X varyantı, onu kontrol altına almaya ya düşünürüm. Hatta en çok belki hani kontrol altına almak istediğim kişi aşılı veya enfekte olmuş, reenfekte olmuş kişilerdir. Çünkü aslında hani sizlerin karşısında söylemek doğru mu bilmiyorum ama bunları hani riskin, varyant riskinin, değişik varyant riskinin veya rekombinasyon riskinin en çok olacağı kişiler de bunlar. Burada neden böyle bir düşünce var? Ben anlayamadım doğrusu. Bu aklımda büyük bir soru işareti olarak bekliyor şu anda. Şimdi kopyala yapıştır yaptık bunu. Aslında CDC'ye ilham veren şey şuydu. İsrail'de bir de İngiltere'den çok güzel bir sağlık çalışanı ve ameliyat öncesi PCR tarama çalışması çıkardılar. Gerçekten ikisi de çok güzel çalışma. İngiltere aşıladığı sağlık çalışanlarında onların kullandıkları aşı birinci dozdan sonra oldukça yüksek bir koruyuculuk sağlıyor. Bir de ameliyat öncesi geniş grup taramaları yapıyorlar. Onlardan aşılı olanlara bakarak şunu söyledi. Bu benim kullandığım aşı, ülkeler farklı aşılar kullanıyor biliyorsunuz. Sadece hastalığı değil, çünkü biz aşı çalışma dizaynları şöyle yapıldı. Hastalık önleyici aşı. Aslında hastalık önleyici aşı da bu kritik eşiğe gelemezsek toplumsal olarak bulaşmayı önlemesini beklemiyoruz aşıları. Çünkü böyle bir çıkış noktamız yok zaten. Ama kritik eşiğe gelmiş topluluklardan önce bakan İngiltere dedi ki öyle yüksek bir koruyuculuk oluşturuyor ki enfeksiyonu da önlüyor bizim kullandığımız aşı dedi. Amerika'da da aynı aşı kullanılıyor. Dolayısıyla onlar iki doz aşısı yapılmış kişileri koşullara bağlayarak kendisi gibi aşılanmış bir çiftle buluşabilir. Kendisi gibi aşılanmamış insanlarla buluşacaksa gene de maskesini taksın. Ama karantinayı kaldırabiliriz dedi. Çünkü Amerika'da çalışma dinamikleri açısından ve sağlık sigorta sistemi açısından karantina büyük bir sorun. Yani onların toplumsal dinamikleri ve kullandıkları aşı dinamikleri bu önerinin çıkmasına sebep oldu. Bu güzel bir gelişme, umutlu bir gelişme, aşıyı da teşvik edici bir şey. Ama bizim bunu belirleyecek verilerimiz henüz yok. Henüz olmadığı halde oradan kopyala yapıştırdığımız şey tam da varyantları iyi izlemezken, çünkü iyi izleyebilmek için sizin bütün PCR pozitifliklerinin en az %10'unu sadece kalıplarla da değil, yeni jenerasyon dizileme yöntemleriyle sıfırdan çalışmanız lazım. Biz bunu yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Peki varyantları daha da değiştirecek bir şey var mı? Evet var. Bizim uygulayacağımız ilaç gibi, aşı gibi, antikor gibi seçici basınçlar tam da senin söylediğin gibi Ayşegül, iyice izlememiz gereken süreçlerken bir de bunun konulmuş olması ve üstelik sağlık çalışan arkadaşlarımız da bunun tam tersi şeyleri görüyor olmamız. Yani PCR pozitif olan ama çok hastalanmayan hastalarımız var. Bunu söylemek mümkünken aldık bizde olmayan bir verinin umut verici yanını, birazcık daha gerçekleri ötelememizi sağlayacak yanını aldık ve onu uyguladık. Çok yanlış olduğunu düşünüyor ve dile getiriyorum. Evet, bu çok önemli bir nokta. Bu tarz çok fazla düşünmeden ülke dinamikleri, bize özgü bir takım özellikleri dikkate almadan hani yurt dışından herhangi bir başarılı uygulamasını almanın getirdiği sorunlar. Bu program boyunca 3 kez müzik arası veriyoruz. Seninle 3 kez verebilir miyiz bilmiyorum ama en azından bir tane verelim. Evet. George Dalaras'tan bir parça seçtik senin için. Bakalım sevecek misin? Söylemeyecek miyim? Yunan ezgileri tabii ki. 19 Mart 2021 Cuma günü her zaman olduğu gibi saat 13'te başlayan 95.0 Açık Radyo'daki Önce Sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Esin Şenol ve ezber bozan konuşmalarıyla bu süreçte toplumda çok beğeni kazanan, güven kazanan bir dostumuz, bir öğretim üyesi, arkadaşımız, bir sağlık emekçisi ve Esin Şenol'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet Ayşegül, söz sende. Ben belki siz sorarsınız dedim ama hemen sorayım sorumu. Sosyal medyadan da çok geliyor şu anda soru. Esin Şenol 3. pik başladı diyor mu diye soruyorlar. Evet, tam olarak öyle. 3. dalga başladı. Evet, bu da tahmin edilmeyen bir şey değildi. Peki 3. dalga başlamışken sizin öneriniz ne olur? Diyelim ki siz bir karar vericisiniz. Ne yapardınız şu anda? Zor soru tabii. Evet, çok zor bir soru. Çünkü ben bir karar verici olsam bu noktaya gelmeyeceğimi düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeceksiniz. Dünyada başka ülkelerde de üçüncü dalga başladı. Şimdi her üçüncü dalga, her birbirinin aynısı değil. Aktif vaka yükünüzün ne kadar yüksek olduğu, hayatın o zamana kadar hangi alanlarını tümüyle kesintiye uğrattığınız dalga katastrofisinin en başta gelen sebebi. Şimdi dalga kaçınılmaz bir süreç demiştik zaten. Aşılamada belli bir orana gelene kadar bu pandeminin bitmeyeceğini ama dalgaların yükünü ve gücünü azaltarak hayatımızda olacağını ama iyi kötü baş edebileceğimizi söylemiştik. Şimdi baş edebilmenin yolu hayat nerelerde kesintiye uğradı bugüne kadar? Mesela iki tane farklı ülke örneği alalım. İtalya ne yaptı? Çaldı, oynadı, güldü, söyledi diyebiliriz değil mi bir Akdeniz ülke olarak? Ama okulları açık kaldı, üniversiteleri açık kaldı, ekonomisi çok kötü gitti. Çünkü ilk yaptıkları iş her seferinde işte barları, restoranları vesaire kapatmak oldu. Çok epidemiyoloji biliminin ölçütlerini kullanmadı ama okulları filan açık kaldı. Yani bizdeki kadar bireysel, psikolojik, sıkıntılı ve baş edilemez bir süreç gibi yaşamadılar. İngiltere'ye dönüp bakıyoruz. Ne yaptılar? Yazın açıldılar, saçıldılar. Okulları hep açık kaldı. Ama işte genom analizini şahane yaptılar. Dalgayı fark ettiler. Aşılamalarını hızlandırdılar. 1-1,5 aydır çok kapalılar. Hani Christmas ekonomisini kaçırdılar ama şu anda yaptıkları aşılama hızıyla ve yaşlı ölümlerindeki azalmayı göstermeleriyle okullar tamamen açılmaya başladı. Şimdi üniversiteler de açılacak ve yavaş yavaş ekonomi de gelecek. Bizde ne oldu? Biz de aylardır biz nefesimizi tuttuk, suyun dibine daldık, dalga var kafamızı çıkarmayalım diye kafamızı çıkarıp bir nefes alıp tekrar dalıyoruz. Bütün hayatlarımız kesintiye uğradı ve her düzeyde uğradı. Okullar tümüyle kapalı kaldı. 60 yaş üstü tabir yerindeyse bence telef oldu. Hem psikolojik hem zihinsel hem de motor bakımından yani kas gücü bakımından pek çok sağlıklı insan sağlığını kaybetti. 20 yaş altı bilmiyorum onların bu travmatik süreçleri hani okulsuz kalmış gruplar vesaire bana pandemi başka bir pandemiye evrilecek gibi izlenimi verecek kadar katastrofik bir süreç yaşadık. Biz kabul etmesek de. Bunların bilançosunu çıkardığımızda anlayacağız. Bilançosunu çıkarabilmek için bile rahatlamamız ve ferahlamamız gerekiyor. Hala o kadar içindeyiz. Hala kafamız dipte, yani dipte gidiyoruz. Nefesimizi tutmuş, çıkarmaya çalışıyoruz. Aradaki fark bu. Bütün dünyada da oluyor ya cevabım bu. Pandemi hepimizin başına gelen bir afet. Onun neye dönüşeceğini pandemiyi yönetme biçimleri belirledi ve Türkiye'de maalesef bu ağır geçiyor. Şimdi korkarım turizm sektörü bakımından da çok trajik ve dramatik şeyler olacağını düşünüyorum. Ben karar verici olsam ne yapardım onu söyleyeyim. Şu aşamada mesela sıfırdan şu aşamada olsaydım bir kere Türkiye'nin var olan bütün bilimsel gücünü bir masanın etrafına toplardım. Matematik modellemeciler, epidemiyologlar, virologlar, halk sağlıkçılar ve infeksiyoncular. Aslında ağırlıklı olarak infeksiyoncuların masada olduğu, tedavi edici hekimliğin öncelendiği bir sistematik içindeyiz. Bu doğru değil, çok katmanlı olması gerekiyordu. Okulları olabildiğince açık tutmaya çalışırım. Mevsim avantajını da kullanarak ve havalandırma vesaire gibi elimizde var olan basit mekanik takviyelerle yani parayla karşılığı olan her şeyin parasını verip hayatı bir süre durdurup tercihleri yani Türkiye'nin parası mı var diyenlere tercihleri farklı yönlere kaydırıp bu süre içinde olabilen en yüksek düzeyde aşı temini, trafiğini en azından temin ederdim. Ha ben olsam hep başından itibaren şunu söylüyorum. Selim de sektöre yakındır bilir. Ben olsam aldığım faz 3 çalışmaları için Türkiye'de üretim anlaşmalarına girerdim. Yani kendi aşımı kendim üreteceğim tutturması gibi bir uzun yolculuğa çıkacağım. Ona da çıkardım ama o aşıların Türkiye'de mesela Sinovac'ın Türkiye'deki üretim süreci bizde olmalıydı diye düşünüyorum. Aynı şekilde BioNTech için de benzer anlaşmalar yapılabilirdi. Ben vektör aşılarından da hala vazgeçmiş değilim. Ama bu arada test kapasitesini Türkiye'nin çok artırması gerektiğini düşünüyorum. Artık mobil ve aktif test aramasına geçmesini düşünüyorum. O zaman hayatı tümüyle kapatmak yerine kısa süreli ve etkili parayla karşılığı sağlanabilecek şeyleri kapatarak ama parayla karşılığı olmayan şeyleri testleyerek ve açık tutarak ve sınır izlemlerini yakın yaparak Mayıs'a ülkeyi bir hazırlamaya çalışırdım. Mayıs'ta mevsim avantajıyla sakinlemiş, yatışmış bir dalgayla girebilmenin bize çok büyük bir nefes katacağını düşünüyorum. Şu aşılar konusunda birazcık konuşalım eğer uygun görürseniz. Birincisi senin de çok sık vurguladığın gibi tabii dünyada birçok ülke irili ufaklı hani ekonomik olarak bizden daha iyi ya da daha kötü durumda olan ülkelerin içinde ender tek bir aşıya bağlantı kuran ve ona mahkum olan diyelim. Bu mahkum olma deyimini hangi aşı olursa olsun herhangi bir aşı üreticisinde bir üretimde bir sorun çıkarsa siz birdenbire ayazda kalırsınız, elinizde aşı kalmaz, aşılayamazsınız. Bütün herkes aşılamayı sürdürürken. Birincisi bu neden böyle oldu? İkincisi tabii bütün bu süreçte yönetimin şeffaf ve becerisi konusunda çok insanın kafasına kuşku uyandıran bir takım gelişmeler oldu. Örneğin yerli aşıyı ele alalım. Ne dendi? Ankara'dan sürekli olarak Nisan ayında yerli aşı hazır tamam dendi. Bu arada bu hafta başında bu üretimi yapacak olan sanıyorum Koçak firmasından bir açıklama geldi. Daha biz onay almadık ki çalışmalara başlamadık dediler. İki gün önce Ticaret Bakanı yıl sonunda yerli aşımız olacak dedi. Şimdi bütün bu çelişkili, bu birbirleriyle çelişen tezat açıklamalar insanlarda tabii bir de güven eksikliğine, güven sarsılmasına yol açıyor. Aşı politikalarında baktığınız zaman o geldi bu gelecek şimdi başlıyoruz yok yarın başlıyoruz. BioNTech'ten şu kadar milyon doz aşı geliyor gelmiyor falan. Bütün bunlar gerçekten güven sarsıcı gelişmeler açıklamalar. Neden bunlar yapılıyor bunları anlamak mümkün değil emin olmadan. Hani bir an önce ivedilikle bir müjde vereyim telaşı ama biraz da işin daha ciddi yönetilmesi lazım herhalde. Bu olmuyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsun bu konuda? Yani aslında aşıların kendilerinden bağımsız olarak tümüyle bütün eleştirilerimin aşılama stratejisiyle ilgili olduğunu, çünkü Türkiye'nin en azından 40 gün dünyadan geç başladığı aşılama sürecinin bile büyük bir hata olduğunu, telafisi güç bir hata olduğunu biliyoruz hepimiz. Şimdi biz iki tane aşının faz 3 çalışmasını Türkiye'ye almak çok umutlu bir gelişme. Elbette tabii. Farklı iki platformdan olması da çok önemliydi. Çünkü senin de bildiğin üzere bu senaryoda biz başarısız olabilirdik aşı geliştirirken. Hepimiz bunun farkındayız. Çünkü bu bir koronavirüse karşı bulduğumuz ilk aşı bizim. Biz bu kadar yüksek bir başarı beklemiyorduk. Konulan eşikler aslında hep bununla ilişkili. Yani infeksiyon önleyici değil de hastalık önleyici olması hedefi bile bunun için. Yeter ki hastalığı önlesin, buna razıyız da başlayan bir süreç aslında. Ya inanılmaz bir platform oluşturuldu aslında. Bence dünyadaki en önemli kazanım bu olacak ve bundan sonraki pandemilere hazırlık bakımından da belki halk sağlığı önlemleri olmazsa olmaz ama aşılama anlamında bu elimizdeki en güçlü şey olacak. İnanılmaz platformlar bir araya geldi. İşte Nobel ödüllü bir bilim insanı, dünyadaki en iyi aşı dağıtıcısı bir firma. Ve iki tane Türk insanının başında oturduğu o laboratuvarın bir araya gelmesi pandemi olmasa hiç olmayacaktı şimdi. Bir de bizim yani klasik ve bildiğimiz ve şaşmayacağını yani en azından yolda şaşmayacağını çok büyük fonlar gerekmeksizin yola çıkılabileceğini bildiğimiz yedek teknolojilerimiz ve süreçler var. Şimdi burada hem yere sağlam basmak hem de geniş bir ufuk taraması yapmak çok önemliydi. Bunun için de aslında Selim'le bizim en çok bir arada bulunduğumuz ortak platform paylaştığımız alandır. Aşı bir bilimdir. Aşı öyle bir infeksiyoncunun bileceği ya da sadece işte virolog olmanın yeteceği ya da halk sağlıkçı olmanın yeteceği bir şey değil. Aslında aşı bir kendi başına bilgidir. Ve bu bilimin içinde sizin üretim teknolojilerinden aşı güvenilirliğine kadar pek çok şeyin farkında olmanız lazım. Ben masada her kim karar verdiyse Türkiye'nin aşı stratejilerine birazcık ufuk geniş değildi diye düşünüyorum. Öncelikle burada yani salgın yönetiminde hani bazı öncelikler diyebilirsiniz ama öncelikle hani bu lisanım için affetsinler beni bir beceriksizlik olduğunu düşünüyorum. Çok açık bir dille. Burada bir beceriksizlik var ve kibir var. Yani aslında bizi pandemiye getiren, pandemiyle ters köşe yapan da insanoğlunun, batının tuhaf kibiri değil miydi? Yani Asya baş edebildi de biz baş edemedik. Nedeni kibirimiz aslında. Aşıda da biz şunu yaptık. Ne COVAX'a başvuralım, hani ne COVAX'a katkıda bulunalım, ne dünya platformuna katkıda bulunalım, ne farklı platformlardan aşı tedariki konusunda tedbirli ve temkinli olalım. Ama onun yerine biz bu işi en iyi biliriz. Hatta Sayın Bakan'ın bana göre çok talihsiz konuşmaları var. Çünkü diyor ki AstraZeneca'nın aşısını ben almadım, halkım için iyi bir aşı değildi. Oysa çok iyi bir aşı ve çok da bence güvenlik konusunda da sorunu olmayan bir aşı. Ama merceğini çok iyi tutuyor ve çok iyi veri koyuyor aşı. Belki siz de bu merceği tuttuğunuz, güvenli sandığınız aşıda bazı yan etkileri görebileceksiniz. Ama hiçbirimizin bu konuda tereddüt uyandırma hakkı yok. Hele Sayın Bakan hiç yok. Aşı güvenliği konusunu bir kere şöyle koyalım. Bütün aşılar çok güvenli. Aşıların etkililik farkı önemli mi? Birey için hiç önemli değil bana sorarsanız. Ama ülkenin salgından çıkış politikası olarak farklı çeşit aşıları farklı gruplara yapmak size adım attırtır. Size bazı eşikler açtırtır. Yani birinci dozunda hızlı bağışıklık sağlayan bir aşıyı sokmanız bu kadar telaşlı bir durumdayken en azından pandemik süreç boyunca size daha farklı bir adım kazandırır. Dolayısıyla bu bir stratejidir. Strateji insanlarla en iyi ve en etkin şekilde, en güvenli şekilde buluşmasıdır. Bu anlamda belediyelerin çok iyi teklifleri oldu. Mesela açık alanları kullanalım, mobil sağlık hizmetlerimize destek olalım. Kitle aşılamaları yapılabilirdi çok güvenli şekilde. Şimdi mevsim de bahar yaz, bu çok güzel yapılabilir hala. Ama ben bir masa dolusu insanım, başka da kimseden yardım istemem. Bildiğimi de yaparım tutturması için de gidince maalesef yavaş ve bizi rahatlatmayacak. Biz çünkü rahatlamak istiyoruz, çok yorgun bir toplumuz. Ve ekonomik sıkıntılarımız var. Bizi rahatlatmayacak böyle peyderpey bir aşılama süreci içindeyiz. Dolayısıyla eleştirilerim bunlar. Bir de örneğin bir aktif ve çok yoğun bir aşı kampanyasının yapılmaması soru işareti oluşturuyor. Evet. Yani hatırlarız hepimiz bu haydi çocuklar aşıya, işte billboardların kullanılması, çeşitli ünlü sanatçıların, rol modellerin televizyonlarda bir takım spotlar söylemesi falan. Öyle şeyler hiç yok biliyorsun, evet. Biliyoruz. Bunda olursa ve çok fazla aşıya talep olursa elde aşı yok ya sorunu gündeme geliyor. Böyle mi gerçekten, ne diyorsun? Böyle gerçekten, çünkü biz de merkez olarak biliyorsun burada erişkin aşı merkezi. Evet. Aslında ben bunun birinci basamaktaki arkadaşlara çok bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar çok iyi yapan, çok iyi aşı uygulamacıları ama şu anda onlar birinci basamakta bizim geve, çocuk aşılaması ve yaşlı ve rehabilitasyon sorunlu hasta bakımı için çok rezervde tutmak istediğimiz ve güce ihtiyacı olan, çok hastalandılar ve çok yoruldular arkadaşlarımız. Aslında üniversite hastanelerinin bu anlamda bir seferberlik ilan edip sahayla birlikte, yani işte belediyelerle falan bu işi yapması. Biz bir günde 20 tane aşı merkezi yaptık mesela. Öyle gün oldu ki günde 800 bin tane aşılama yaptık gece yarılarına kadar. Sağlık çalışanı aşılaması. Ama şu anda mesela aşağıdaki bu 20 odadan 5 odaya ben bütün personeli yolluyorum. Oradaki bütün personel bütün gün gelen 3 hastaya açılabilen randevu için oturuyor. 3 hastaya randevu açabiliyoruz çünkü 65 yaş altına izin vermiyor merkezi sistem. Bize de bu bilgiyi vermiyor. Aşı uygulayıcısı olan bize de vermiyor. Biz onun için bütün gün aşağıda oturuyoruz. 200-200 falan aşı alıyoruz. Yani şu anda elimizde 200 aşı var ama bunu 3 kişiye yapabiliyoruz. Dolayısıyla burada müthiş bir ne diyelim koordinasyon sorunu varmış gibi duruyor. Aşı 65 yaşın altına dönmedi henüz. Elde mevcut aşılar zannederim ikinci dozda kullanılacak. Büyük bir güç israfı var şu anda. Evet Ayşegül, sana bırakacağım sözü ama Sayın Esin Şenol'un kuran ve onu aktif olarak çalıştıran bir hocamız. Oradan da çok deneyim sahibi bu konuda. Ama bütün aile hekimlerinin aile sağlığı merkezlerinde özveriyle çalışmalarının yanında elbette üniversite hastanelerinin büyük işte stadyumlarda mı olur, şu anda kapalı olan okullarda, örneğin Kadıköy'de oturuyorum ben. Kadıköy'deki aile sağlığı merkezi, yani bizde çok yoğunluk olacağına Örneğin Moda'daki Moda İlkokulu'nun binaları aşı merkezi olarak çok rahat değerlendirebilir. Şu anda bomboş ilkokullar diyorlardı. Yani bütün bunlar yapılabilirdi ama hiç bu merkezi idare ve oradan yönetmek tutkusu ya da bu eğilim, bu yaklaşım hiç değişmiyor. Örneğin bu konuda söyleyecek çok sözü olan, bugüne kadar söylediği her şey doğru çıkan Türk Tabipleri Birliği, tabip odalarının hiçbir şekilde diyalog kurulmaması, sendikalarla meslek örgütleriyle diyalog kurulmaması bugünlere gelmemizde, bunları yaşamamızda herhalde etkili bir takım faktörler. Evet. Evet, Ayşegül. Hep aşı konuştuk, hiç antiviral konuşmuyoruz. Biraz hani belki tünelin ucundaki ışıklardan biri de aslında antivirali bulmak. Böyle bir umut var mı? Her ikinize de soruyorum bu soruyu. Benim, evet, aslında. Benim değil o. Tamamen esinin konu. Tamam. Bu hemen attım bak. Aslında senin. Şöyle bir benzetme yapalım aslında. HIV hiç bitmeyen bir pandemi ama çok güzel yönettiğimiz, yönetmeye devam ettiğimiz bir pandemi. Tabii ki sıfırlamak mümkün olabilir miydi bunu bilmiyorum hiç. Ama şu anda etkin bir şekilde sahada testlerle, çok kuvvetli testlerle, korunma önlemleriyle ve tek bir ilaçla yönettiğimiz ve belki de yeni bu aşı alanından da gelişmeler var. Bu aşı platformlarında umut verici gelişmeler. HIV alanına da yönelecek ve aylık tek injeksiyonlar gibi süreçler var. Bir de bizim hepatit C deneyimimiz var. Selim de bunu çok iyi bilir. Hepatit C bize bir hastalığın sadece antiviral ile eradike edilebileceğini gösterdi. Bu çok önemli bir şey. Aslında bilim öyle bir günde falan olmuyor hiçbir şey. Evet. Üst üste ve bütün gerideki bilgileri biriktirerek gidiyorsunuz. Onun için heyecan verici bir yönü var aslında pandeminin diyeceğim. Şimdi kızacaklar bana. Yok, çok katılıyorum. Ben de diyorum. Celal Şengör 99 depreminden sonra çok güzel bir deprem, hoşuma gitti. Çok şey öğrendim demişti. Herkes nefret etmiş. Ben de öyle diyorum. Virüs açısından çok şey öğrendim doğrusu istersen. Çok aykırı bir yeni yönünü öğrendim. Yani nefret objesi olmayı göze alarak 30 yıllık hayatımın meslek hayatımdan çok daha fazla bir kere hasta yönetimi kesinlikle anlamında. Yani hasta yönetimine bakışımın ne kadar değiştiğini size anlatmam mümkün değil. Ama antivirallerde var, evet Ayşegül. Özellikle bir tane o molekül adıyla, tam molekül adını ezberimde tutamıyorum ama molnupiravir diye bir antiviral var ve müthiş bir etki mekanizması var aslında. Bu error katastrof denilen, yani virüsü hatalı örnekler yapmaya iten şeyden farklı bu remdesivirden. Ben bunu çok umutlu buluyorum. Kısa vadede elimizde olacağını da düşünüyorum. Çok güzel çalışmalar kuruyorlar ve şunu çok net söyleyebilirim. Şimdi dünya halklarına her şey eşit ulaşsın, doğru, ama içinde bulunduğumuz dinamikler anlamında endüstrinin şeffaf ve dürüst veri koymak zorunluluğu içinde, belki gönüllerinden geçen bu değil ama zorunluluğu içinde yaptıklarını da hiç inkar etmemek lazım. Bu firma iki tane aşı çalışmasından çekildi mesela, sadece ilaca kendini vakfedebilmek için. Ve aşı çalışmalarında başka platformlara katkı koyacak. Bunun dinamikleri bir getiri de olsa doğru bir dinamik sonuçta. Yani dolayısıyla iki tane güzel molekül geliyor buradan. Bana biraz HIV deneyimini falan hatırlatan iki güzel molekül geliyor. Onun dışında şu anda elimizde bizim yoğun bakım süreçlerini iyi yönetmemizi sağlayan bir dexametazon olayı ve bazı sitokin inhibitörleri var. Kafa karışıklıklarına da neden olan süreç bu aslında. Yoğun bakımlar ölüme hemen yansımıyor pandeminin başındaki gibi. Çok uzun süre hastaları yaşatmayı başarıyoruz ve aslında bizi ters köşe yapanın ne olduğunu söyleyeyim. Dirençli bakteri enfeksiyonları bizi yoğun bakımda sıkıştırmaya başladı. Hastaları o kadar iyi ve uzun yaşatıyoruz ki dirençli bakteri enfeksiyonlarından kaybediyoruz. Bunlarla ilgili de çok iyi ilaçlar var masada. Dilerim bir an önce onların da ruhsat süreçleri, geri ödeme süreçleri hallolur ve biz de dünyanın ortak platformlarındaki bütün yöntemlerle en iyi şekilde yönetiriz süreçleri. Çok çok çok doğru, çok katılıyorum, çok güzel anlattın. Bu başından beri Fransız Marseille'deki Didier Raoult, hidroksiklorokin, bizim hala rehberimizde yer alıyor mu hidroksiklorokin? Ya çok ilginç, hidroksiklorokin bir metafor benim gözümde. Matrix'in mavi hapı gibi bir metafor. Bunu da böyle yazacak zaten. Yani mucize hap bekleyenlerin metaforu. Özür dileyerek bunu söyleyeceğim. Çünkü klorokinde şöyle bir gerçeklik var, herkesin gözden kaçırdığı. Klorokinin ilk in vitro çalışması bir ay sonra başka bir in vitro çalışmayla yalanlandı zaten. Nasıl bunu gözden kaçırdı Türkiye'deki ve dünyadaki bilim dünyası? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çalışmanın yanlış kurgulandığı ve o simülasyon virüsünün SARS-CoV-1 olduğu için bu hataya düşüldüğü anlaşılmasına rağmen ısrar edildi. Ben hakikaten onun için mucize hap beklentisi diyorum. Bir hap yutayım, pandemi bitsin. Bir uyuyayım, pandemi geçsin. Maalesef bu olmayacak. Bizim rehberimizde hala var mı Hem hidroksiklorokin? rehberimizde var, hem filyasyon ekipleri götürüp kapıdan insanların evine bunu atıyorlar. Öyle diyorum ben, atıyorlar. Çünkü hastayla konuşmadan falan böyle söyleyince kızıyorlar. Oradaki arkadaşlara değil bu söylediğim şey ama. Yani bayağı kapıyı açınca bırakıp kaçıyorlar o ilacı. Ne diyeyim? Yani şey, eskiden böyle yoğurtçular falan vardı. Hidroksiklorin geldi hanım diye. Yani söylenecek. Ay Allah. Peki programın Ama sonuna doğru geliyoruz Ayşegül. Böyle. hidroksiklorokin böyle bir tınısı hep vardı. Mesela ben hatırlıyorum öğrenciliğimden bazı iç hastalıkları uzmanları çok severdi hidroksiklorokin. Romatolojik şikayetin reisi olsa derlerdi ki bir hidroksiklorokin verelim. Ne olsa işe yarar falan diye düşünürlerdi. Yani bizim herhalde bizim tıp camiamızda bilmiyorum böyle bir bu hastalığa bu ilaca karşı bir afinite gelişmiş gibi görünüyor. Aslında Seviyoruz bu bütün ilacı dünyada galiba. biliyorsun Trump çok ısrar etti. FDA ilk defa bağımsız niteliğini bozup Evet. iki tane acil kullanım onayı çıkarıp bir ay sonra geri onu çekip bir de kamuya bilgi vermeye başladı. Zarar veriyor, size zarar görüyorsunuz diye vicdanını temizlemeye çalıştı. Bu metafor lafımı unutmayın. Yani klorokin ilginç bir metaforik ilaç gerçekten. Bir ilaca bir hekim grubu inanıyorsa ben ona hep sorguyla bakarım, sorgulayarak bakarım. İnanılmaz çünkü hiçbir şeye. Yani bir hekim bir ilaca inanmaz zaten. Öyle bir şey olmaz yani. Ama bizde öyle yaklaşım çok vardır. Televizyonlarda falan Evet. sadece pandemi dönemi değil, daha önceden de vardı. Yani bilimsel bir kanıt var mı? Kanıta dayalı bir bulgu yok ama benim düşüncem, benim inancım, Evet. ben öyle düşünüyorum. Vardır bizde değil mi? Öyle ben Evet. inanıyorum ki diye başlayan cümlelerle devam edilip bir takım tedavi yöntemleri falan geliştirilir. Son 4 dakika Ayşegül, son soruları alalım lütfen. Son sorum şu olsun. Esin Hoca sağlığın sosyal bileşenlerine de her zaman duyarlı bir isim. Pandemi aslında sadece pandemi değil biliyoruz. Pandemi sadece COVID-19 virüsü tarafından oldu ama var olan bütün sorunları da daha görünür kıldı. En belirgin rengiyle artık görünüyor. Pandemi dışındaki sağlık sistemiyle ilgili, sosyal sistemle ilgili sorunlar. Siz pandemiler çağının, krizler çağının devam edeceğini biliyoruz aslında. Bu bitmeyecek. Çünkü insanın bu kar maksimizasyonu hırsı bitmediği için bu da bitmeyecek. Siz bundan sonrası için ne önerilerde bulunursunuz? Doğrusu deneyimli bir hekim olarak hem tıp fakültesi öğrencilerine hem yeni hekimlere belki biraz da yeni yeni çocuklarını yetiştirmekte olanlara. Bir kere eğitim sistemlerimizin içinde bulunduğumuz yer kürenin doğal bileşimi konusunda doğru bilgiler vermemiz lazım. Yani varoluşun biyolojik determinantları, belirleyicileri, gerçekleri konusunda eğitim sistemimizi bir revize etmemiz lazım. Yani bizim sıfırdan insanlara el yıkamayı öğretmeye çalışmamız ve temel hijyen kurallarını öğretmeye çalışmamız gibi bir açmaza bir daha düşmememiz lazım. Bu yerküreyle kurduğumuz ilişkiyi düzeltelim gibi ütopik bir şey söylemeyeceğim. Çünkü şunu anlıyorum ki ben eski normalimize dönelim diye tutturan insanlardan hiç kimse şunu düşünmüyor mesela. İki lokma daha park olsaydı etrafta biz bu pandemiyi de daha sakince geçirebilirdik. Biz birazcık daha huzur programında ve daha az kalabalıklaşma programında olabilseydik demiyor hiç kimse. bir an önce kalabalıklaşmak, yeni evler, yeni akıllı binalar falan yapmak istiyor. Bu gerçekleri göze alarak şunu söyleyeceğim. Daha çok halk sağlıkçıya ihtiyacımız var. Daha çok hekim halk sağlıkçı, daha çok viroloğa ihtiyacımız var. Daha nitelikli infeksiyona ihtiyacımız var. Ve bu insanların yönetimde söz sahibi olmasına ihtiyacımız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben politikadan çok uzak duran ve siyasetin dilini çok erkek egemen ve yol bulan bir insanım. Bizim ülkemizde böyle olduğunu düşünüyorum. Dünyada da böyle görüyoruz zaten. Ama uzak durmamak gerektiğini artık fark ediyorum. Bu gireceğim anlamına gelmiyor. Ama politik bakışla branşımı birleştirmem gerektiğini ve söyleyeceğim sözlerde bunu hesap etmem gerektiğini. Yani insandan uzak bir bilim olamıyor. Bunu anlıyoruz. Bunu nasıl HIV'de Amerika'daki Fauci fark ettiyse ama tek kaldıysa bu salgında, biz de bir sonraki salgına aynı cılız sesleri çıkararak devam etmek istemiyorsak alanlarımızda iyi şeyler yapmamız lazım. Türkiye'de enstitülere ihtiyacımız var. Türkiye'de koordinasyona ihtiyacımız var. Salgın alarm sistemlerini kurmuş ve yürütecek olan iyi enstitülere ihtiyacımız var. Bilim bağımsız olmalı, bir de bunu anladık. Evet, yani bu sadece Türkiye değil dünyada, ama Türkiye değişmiyor. Ama bu temennilerin, bu doğru olanları listesini sıraladın. Çok %100 hepsine katılıyorum, yani çok çok da güzel özetledin. Ama ben çok da iyimser değilim, ne Türkiye'de ne dünyada. Bu yaşananlardan sonra bir ders çıkarılıp belirttiğin, dillendirdiğin değişimlerin kolay kolay olacağını ben çok düşünmüyorum. Çünkü çok fazla etkilenmiyor insanlar. Çünkü aradaki uçurum, sosyal dengeler bu gittikçe artıyor. Yoksul daha yoksul, varsıl daha varsıl hale dönüyor. Bu neleri, örneğin ben slaytlarımda kullanıyorum bu COVID ile ilgili. Esin mesela beslenme sorunu, işte Latin Amerika'daki yoksul kesimin tek çocuklarının sıcak yemek, sağlıklı yemek yedikleri yer okullarmış. Okullar kapanınca beslenme aksıyor. Sen de çok iyi biliyorsun, işte 1,4-1,5 milyon kadar istenmeyen gebelik meydana gelmiş. Çocukluk çağı aşıları aksadı. İşte kanser, tüberküloz, HIV tedavi takip programları aksadı. Yani çok fazla olumsuzluğa yol açtı ve bunları herhalde 1-2 yıl içinde bu nelere mal olduğunu, bu pandeminin, daha iyi anlayacağız. Peki, bu kadar sıkışık bir gündemde bize vakit ayırdığın için, üstelik de ayırdığın vakit süresince de inanılmaz keyifli, hem doğru hem çarpıcı hem çok gerçekçi konuları çok da güzel anlattığı için tekrar tekrar teşekkürler Esin, sağ ol. Bu arada ben politikaya karışmayacağım diyorsun ama ben seninle politika tartıştığımız keyifli sohbetleri anımsadım. Umarım bir gün ya İstanbul'da ya Ankara'da bunları yaparız. Ayşegül de bizle beraber olur. Evet. Önce konuşma olarak buluruz. Ben o cümleyi cımbızladım zaten. Ha, evet, öyle mi? Ben de dikkat edeyim. Ben cımbızladım. Tamam. Esin, tekrar tekrar teşekkürler vakit ayırdığı için. Çok keyifliydi. Sağ ol gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar tekrar. Sağ olun. O zaman sana veda olarak bir Michel Bernard şarkısı çalalım. Madame Pew isimli çok keyifli bir parça. Bununla veda edelim. Herkese iyi hafta sonları, sağlıklı günler. Esin, tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.